Vi skal nu prøve at sove sammen i en stor seng. Læg jer derfor ned på gulvet. Vi synger om, at der er 10 små børn i en stor seng. Er I ikke så mange, kan I for eksempel starte med 4 børn. Når vi synger, og så vender de sig op, ruller I alle sammen til højre. Den, der ligger yderst i sengen, falder ud. Til sidst er der kun en lille bitte en tilbage, som siger godnat. Sangen kan også leges ved, at man bruger fingrene som børn. Der var 10 små børn i en stor seng. De skulle alle til at sove, men den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 9 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, og der var en, der faldt ud. Der var 8 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 7 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 6 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 5 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 4 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 3 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja, åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 2 børn i sengen, og den lille bitte streg. Åh, ven ja. Åh, ven ja. Og så vendte de sig om, men der var en, der faldt ud. Der var 1 barn i sengen, og den lille bitte streg.